اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. طلاق صحیح وقت پر دو، اس کی عدت کی گنتی ہے اس کو شمار کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے پیچیدگی واقعہ ہو تمہارے لیے، حلال حرام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے، خرابیاں پیدا ہو جائیں. یہ اللہ کی ایک باندھی ہوئی حد ہیں. جو شخص اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ سزا کا مستوجب ہوگا خدا کی. خدا کی باندھی ہوئی حد غلط طریقے پر چلا کر گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، قابل سزا ہوگا. اور پھر وہ وہاں ہی رہا اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر لے. یہ صورت پیدا کرنے کی بات ایسی ہے کہ اگر اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، ہو سکتا ہے پھر دوبارہ رجوع ہو جائے، خاون رجوع کر لے، دوبارہ وہ اسی طریقے سے ہو جائیں. اس لیے دوسری جگہ اس کو نہیں جانا چاہیے، اسی جگہ عدت گزارنی چاہیے جو گھر اس کے خاون کی طرف منسوب تھا اور جس کے اندر وہ خاون کے ساتھ رہتی تھی. ہاں اگر کوئی رہنے نہ دے تو وہ الگ بات ہے، مجبوری ہوگی، مجبوری تو عذر کے اندر داخل ہوتی ہے، پھر دوسری جگہ جانا روا ہوگا، اس کے بغیر روا نہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاذا بلغنا، جب وہ عورتیں، طلاق والی عورتیں اپنی مدت تک پہنچ جائیں، پھر بس روک رکھو ان کو دستور کے مطابق، یا جدا کر دو ان کو دستور کے مطابق، اور گواہ بنا لو دو انصاف والے آدمی تم میں سے، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے. یہ بات اس کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا سامان، اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص بھروسہ کرے گا اللہ کی ذات پر، پس وہ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنی بات کو، تحقیق ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک خاص انداز. پچھلی آیت میں طلاق کا قانون بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو طلاق ایسے وقت میں دو کہ عدت صحیح پوری ہو سکے، اور وہ طلاق ہے طہر کی حالت میں دینا جبکہ عورت حیض میں مبتلا نہ ہو. اور پھر عدت کو شمار کرو، اور ساتھ ساتھ عدت کے دوران عورتوں کو ان گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ کہ اگر کوئی خاص عذر کی حالت آ جائے یا عورت خود بے حیائی کرے تو پھر الگ بات ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، لا تدری، وہ نفس نہیں جانتا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے. لا تدری خطاب کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، اے مخاطب تم نہیں جانتے، شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے. جس عورت کو طلاق واقع ہو گئی ہے اور طلاق بھی وہ جس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کا فرمان ہے الطلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ ہی ہوتی ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. رجوع بغیر نکاح کے بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اور دوبارہ نکاح کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، لیکن تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا، پھر اور جدا ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی صورت ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے اور پھر عدت ختم ہونے کو آئی ہے، یہاں یہی مسئلہ سمجھایا گیا ہے، اذا بلغنا اجلہن، جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی اس مدت تک، مدت سے مراد ہے عدت کی مدت، اور پہنچنے سے مراد ہے قریب الاختتام ہو جائے، کیونکہ مدت اگر مکمل طور پر ختم ہو جائے پھر تو یہ بات نہیں ہو سکتی دوبارہ لوٹانے والی، پھر تو وہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گی. اور جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے اور اس کی عدت جب پوری ہونے کے قریب ہوتی تھی تو پھر رجوع کر لیتے تھے، اور اس سے مطلب عورت کو بسانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو تکلیف پہنچانی مقصود ہوتی تھی، اس پھر رجوع کر دیا تو اس طرح اس کی عدت لمبی ہوتی جائے گی اور وہ تکلیف اٹھائے گی. سو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب ایسی عورتوں کی عدت قریب الاختتام ہو جائے، جب اپنی مدت تک پہنچ جائیں، یہ رجی طلاق کے اندر ہی ہوگا، ختم ہونے کو آئے، تو اب دو باتوں میں سے ایک بات تم کو اختیار کرنی چاہیے، عورت کی عدت ختم ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، تو اب دو باتوں میں سے ایک بات تم کو اختیار کرنی چاہیے، یا تو عدت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دستور کے مطابق عورت سے رجوع کر لو اور اس کو نکاح نہیں دینے دو. یہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ سری لفظ کے ساتھ جو شخص طلاق دیتا ہے، ایک یا دو سری لفظ طلاق کا بولتا ہے، اور نیت اس کی عورت کو جدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے، تو ایسی طلاق کو رجی طلاق کہتے ہیں. یہ بغیر دوبارہ نکاح کیے ہوئے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر، یہ جدائی والی طلاق نہیں تھی بلکہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اور سری لفظ بولا، یہ بھی شرط ہے. تو ایک دفعہ یا دو دفعہ یہ رجی طلاق کہلاتی ہے، اس میں بغیر یعنی نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. اور اگر عورت کو جو طلاق دی ہے اور ارادہ اس نے جدائی کا کیا ہے کہ میں اس کو نکال دینا اپنے نکاح سے، لیکن لفظ ایک دفعہ یا دو دفعہ ہی بولا ہے، تو وہ طلاق بائن ہوگی. یا سری لفظ نہیں بولا بلکہ وہ کنائے والا لفظ بولا ہے، چلی جا تو اپنے گھر، مجھے تیرے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اور نیت اس سے جدائی کی ہے، یا مجھ پر حرام ہے تو اور نیت جدائی کی ہے، یہ طلاق بائن ہو جائے گی. یہ طلاق بائن جو ہوتی ہے اس میں رجوع نہیں کر سکتا، ہاں دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے بعد بھی کر سکتا ہے اگر اتفاق کر لیں تو. یہ ایسی صورت ہوتی ہے. تو رجی طلاق ہے, عدت ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے, تو دو صورتوں میں ایک صورت اختیار کرو, یا تو دستور کے مطابق اس عورت کو روک لو, اس میں اس کو نکاح میں رہنے دو, یا پھر اس کی عدت گزر جائے تو صحیح طریقے سے اس کو جدا کر دو. اور ہر حالت میں شرافت اور اخلاق اور انسانیت کو ملحوظ رکھو. ماض عدت کو لمبا کرنا بھی مقصد نہ ہو اور عورت کو ایذا پہنچانا بھی مقصد نہ ہو. تان و تشنیع کرنا اور ایذا پہنچانی, یہ باتیں درست نہیں ہیں. اس لیے دو باتیں فرمائی جب ایسی عورتوں کی جن کو طلاق واقع ہو چکی ہے, اور طلاق ہے بھی ایسی جس میں رجوع ہو سکتا ہے, تو جب وہ ان کی عدت قریب ہو جائے پورا ہونے کے, تو یا تو روک رکھو ان کو دستور کے مطابق صحیح طریقے پر کہ ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کو زوجیت میں ہی رکھنا ہے, یا پھر ان کو جدا کر دو, تو عدت گزرنے دو اور ان کو جدا کر دو دستور کے مطابق. جو ان کا حق حقوق ہے وہ ادا کر دو, کوئی تان تشنی نہ کرو, کوئی ایذا نہ پہنچاؤ, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. یہ دوسری بات اللہ نے فرمائی. اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور گواہ بنا لو دو انصاف والوں کو تم میں سے, یعنی مسلمانوں میں سے, آل ایمان میں سے دو گواہ بنا لو. یہ دو گواہ بنانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مستحب ہے, جیسا کہ تجارت کے معاملے میں دوسرے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی اہم معاملہ ہو گواہ بنا لو یا لکھ لو تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو. یہ مستحب ہے, ضروری تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے. یہاں بھی یہی ہے, جدائی کرنی ہے تو تب بھی, اور رجوع کرنا ہے تو تب بھی دو آدمی گواہ ٹھہرا لو تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو بعد میں. ایک تو یہ بات ہے, دو آدمی انصاف والے گواہ بنا لو. گواہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کسی طرف سے بھی کوئی وہ بات ہوگی تو وہ گواہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے, تو وہ جھگڑا طول نہیں پکڑے گا. یا تحریر ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہ گواہ بناؤ جدائی کے وقت یا رجوع کے وقت, رجوع کرنا ہے تو تب, اس وقت بھی دو گواہ بنا لو. اور ادھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیم الشہادت للہ, جو گواہ ہیں گواہی دینے والے ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ قائم کرو گواہی اور شہادت کو اللہ کے لیے. ایک تو ہے کہ گواہ ہو جاؤ, گواہ بناتا ہے تو گواہ بن جاؤ, ایک گواہ بنانے کا قانون, اور دوسرا یہ ہے کہ گواہی کو صحیح طریقے پر ادا کرو, کوئی اس میں ایچ پیچ نہ کرو, صحیح بات کرو. جیسا کہ انگریز کے قانون میں وکیل ایچ پیچ سے کھلاتے ہیں اور اسی طریقے سے گواہ بولتے رہتے ہیں, یہ نہیں ہے. جو بات صحیح صحیح ہے اس کو اللہ کی خاطر پورا پورا ادا کرو. کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے اس کے تم ذمہ دار نہیں. صحیح بات جو ہے, جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کوئی رشتہ دار ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, یا کوئی دولت مند ہے, کسی کا خیال نہ کرو, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون کو پورا کرنے کے لیے صحیح گواہی ادا کرو تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے. یقین الشہادت للہ, شہادت میں ٹیڑھی ترچھی بات مت کرو, سچی اور سیدھی بات کرو. اور پھر فرمایا یہ باتیں جو تم کو سمجھائی جا رہی ہیں, یہ ان باتوں کے ساتھ نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ جس شخص کا خدا کی توحید پر اور اللہ تعالی کی مالکیت اور معبودیت پر صحیح ایمان ہوگا اور قیامت کے محاسبے پر اس کا ایمان ہوگا, وہ اس بات کو مانے گا, وہ ایچ پیچ نہیں کرے گا, ظلم و زیادتی بھی نہیں کرے گا, اور عورتوں کے معاملے میں بھی بے انصافی نہیں کرے گا، صحیح صحیح بات پر قائم رہے گا، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. تو جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا اور ان کو نہایت ذلیل سمجھتے تھے، جیسا کہ قیدی ہوتے ہیں اور بعض اوقات سو سو مرتبہ بھی طلاق دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک ہوتا تھا، بے رحمی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے منع کیا. یہ سب ظالمانہ باتیں صحیح اصول اور قانون کے مطابق، نکاح بھی صحیح طریقے پر ہونا چاہیے اور طلاق جو ہے وہ بھی صحیح طریقے پر ہونی چاہیے، اور جتنے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے اور حدود کی پابندی کرنی چاہیے. جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان کے خلاف مت چلو، دستور کے مطابق فرمایا رہو. صحیح قانون جو ہے، جو صحیح قانون کے مطابق جدا کرو، ان کے دھکے دینے، مارنا، سامان چھین لینا، طرح طرح کی بدزبانی کرنی اور گالیاں دینی اور جتھا بندی کرنی اور ایذا پہنچانی، یہ سب باتیں ناجائز ہیں، یہ معقول طریقہ نہیں ہے. چھوڑتے وقت بھی معقول طریقہ اختیار کرو، اور واپس کرتے وقت بھی. یہ تمام یہ نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارگر ہوں گی، اور وہی لوگ ان سے مستفید ہوں گے جو حقیقت میں خدا تعالی کی وحدانیت پر اور قیامت کے محاسبے پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس نے انسانوں کی بہتری، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کتاب نازل کی ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، آخری نبی کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تاکہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور کسی کا حق تلف نہ ہو، ہر ایک کو اس کا صحیح حق ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ نے اس دین اور شریعت کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس پر وہ شخص ہی کاربند ہوگا یا اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت کے محاسبے پر اس کو یقین ہو. جس کو قیامت کے محاسبے پر ہی یقین نہیں ہے تو وہ کمزور پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا اور ہر قسم کی تعدی اور تجاوز کرے گا، اور جس کے اندر قیامت کے محاسبے کا یقین ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کام کیے ہیں یا کر رہا ہوں یا مجھ سے جو کام ہوں گے، ایک دن ان کا حساب دینا ہے، یہ محاسبے والی بات یقیناً سامنے آنے والی. یہ فرمایا ہے، اس کی نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے چھٹکارے کا اور مشکل سے باہر نکلنے کا طریقہ بنائے گا. اللہ سے ڈر کر جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے ہر حالت میں، خواہ کتنی مشکلات اور مصائب سامنے آئیں، تو حق تعالیٰ ان تمام مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا اور سختیوں سے یعنی باہر نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے بنائے گا، جس کے اندر خلا کا خوف ہوا اور اللہ کا ڈر ہوا، اور اللہ اس کو ایسی طریقے پر روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس طریقے پر، کیونکہ مالک تمام خزانوں کا پروردگار ہے، جس کو چاہے جس طریقے سے چاہے. اگر تقویٰ ہے انسان میں، خدا تعالی پر ایمان ہے اور ڈر ہے، محاسبہ ہے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا، روزی بھی اس طریقے پر اس کو پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر حضور کے سامنے شکایت کی کہ حضرت بڑی تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں بڑی ہیں، میرے لڑکے کو کافر لوگ لے گئے ہیں اور ساتھ کچھ مال بھی کافروں کے قبضے میں انہوں نے قیدی بنا لیا اپنا، بیوی بھی بڑی پریشان رہتی ہے، ہم بھی پریشان رہتے ہیں، مالی حالت بھی کمزور ہے اور بیٹا بھی کافر لے گئے ہیں. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے، ان کے بارے میں انہوں نے یہ آ کر حضور کی خدمت میں شکایت، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا. اور ساتھ فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا زیادہ ورد کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ. نیکی کے کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق سوائے اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی. یہ کلمہ جو ہے حضور کا فرمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بہترین دعا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ. تو اس کا ورد کرو زیادہ، اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرو، اور صبر اختیار کرو. چنانچہ ایسا ہی کرتے رہے وہ، تو بہت تھوڑا وقت گزرا کہ خدا کی قدرت کے دروازہ کھٹکا اور ان کا لڑکا آ گیا. کافروں سے جس وقت وہ ان کی قید میں تھا، کسی طرح اس کو موقع ملا، وہ وہاں سے نکلا، اور جو مال لے وہ لے گئے تھے کافر وہ بھی ساتھ لایا، اور اس سے اور بھی زیادہ بہت سا مال اس کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ اور بھی ملے ہوئے اونٹ یا بھیڑ بکریاں تھیں بہت کثرت سے، وہ بھی ساتھ آ گئی. تو عوف ابن مالک نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ذکر کیا کہ حضرت ایسی بات ہوئی ہے، اور ساتھ اس مال کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ آیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. اپنا مال جو اونٹ گئے تھے وہ تو واپس آ ہی گیا، لڑکا بھی آ گیا، تو باقی جو ساتھ مال آیا ہے کافروں کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیات نازل فرمائی، اور اسی کے اندر اشارتاً بات فرمائی کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کا ایمان کامل ہوگا اور خدا سے ڈرے گا اور خدا کا ذکر کرے گا اور صبر کرے گا، اس کو خدا اسی طریقے پر روزی پہنچائے گا کہ جہاں اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا. اشارتاً بات بتلا دی گی کہ ان کے لیے حلال ہے یہ مال. فقہاء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر مسلمان قیدی ہو کافروں کا، وہ قید سے چھوٹ جائے کسی طریقے پر اور کافر کا مال لے جائے، وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے. یا پھر کافر جو لڑنے والے کافر ہیں، عربی کافر ہیں، ان کے ملک میں جا کر مسلمان کسی طریقے سے مال حاصل کر لے زور سے یا کسی طریقے سے، وہ اس کے لیے جائز ہوگا. البتہ کسی کافر سے معاہدہ کر کے کوئی شخص اگر رہتا ہے، یا کافر نے امانت رکھی ہے اس کے پاس، یا معاہدہ کر کے یا اجازت لے کر کے کافر کے ملک میں کسی کام یا تجارت کے لیے جاتا ہے، تو وہ کافر کا مال نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز نہیں. جیسا کہ موجودہ زمانے میں ویزا لے کر جاتے ہیں کافروں کے ملک میں، تو جائز نہیں ہے کسی کا مال لینا. یہ ہے حربی کافر جو لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کہ ابتدا میں تھا جن کے ساتھ جنگی حالت ہوتی تھی، تو مسلمان اگر اندر چلا گیا ان کے ملک ہے اور کسی طریقے سے اس نے مال کافر کا حاصل کر لیا، وہ اس کے لیے مباح ہوتا ہے. یا قیدی ہے، قید سے چھوٹ گیا اور ساتھ میں کوئی مال لے آیا، وہ بھی اس کے لیے مباح ہے. اس کو اسی اشارے سے یہ بات سمجھائی گئی، امانت میں نہیں، خیانت کرنا روا نہیں. عہد کر کے جو جاتا ہے پھر وہ بھی کسی طریقے سے کافر کا مال نہیں لے سکتا. یہ فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے خدا تعالی مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بنائے گا، اور اس کو ایسی طریقے پر روزی دے گا کہ جہاں سے وہاں گمان بھی نہ ہو. اور صبر اور استقامت کی حضور نے تعلیم دی، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کرنے کی. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دینی اور دنیاوی تکلیفیں اور مذرتیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ ورد بہت کارگر ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، لیکن کثرت سے پڑھنا شرط ہے. اور کثرت سے پڑھنے کی مقدار فرماتے ہیں کہ 500 مرتبہ یہ پڑھا تھا اور اول آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ کثرت کی حد میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی برکت سے دینی اور دنیاوی مضرتیں دور فرمائے گا. یہ مجدد صاحب نے فرمایا 500 مرتبہ روزمرہ پڑھے اور اول آخر میں 100 مرتبہ درود شریف، یہ ہے کثرت. اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی مضرتیں اور تکلیفیں دور فرمائے گا. یہ فرمایا جو شخص خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کفایت کرنے والا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو لو توکل تم اللہ حق توکل، اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھو تو خدا تعالیٰ تم کو بھی اسی طرح روزی پہنچائے جیسا پرندوں کو پہنچاتا ہے. رات کو گھونسلے میں آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹوں والے ہوتے ہیں، صبح جب جاتے ہیں خالی ہوتے ہیں. تغدو بتان و تروح ہو خماسن، اس طریقے سے ان کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کو بھی خدا پہنچاتا ہے. پرندے کون سے سٹور کرتے ہیں اور ذخیرہ بناتے ہیں رکھتے ہیں، لیکن خدا کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے. ہمارے اندر چونکہ یہ بات نہیں ہوتی، نقص ہوتا ہے، اعتماد کامل نہیں ہوتا، اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اعتقادی عملی اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات تھوڑا سا ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں جی نتیجہ تو نہ نکلا، جی دعا مانگی تھی وہ منظور نہ ہوئی، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نگاہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں. وہ دعا جو ہے وہ اس کے لیے شرائط جو تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو بہرحال جو شخص خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے. ان اللہ بالغ امری، تحقیق اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو. اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرے اور جو چیز کرنا چاہے اس کو وہ پورا کرنے والا، کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، رکاوٹ نہیں، کیونکہ قدرت تامہ کا مالک ہے. کرتا وہ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ، قد جعل اللہ لکل شئن قدرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. یہ اندھا دھند نہیں ہے یا جیسا انسان خیال کرتے ہیں، نہیں، ہر چیز کا ایک انداز، ایک وقت، ایک خاص اس کے لیے حد مقرر ہوتی ہے یا خاص مقدار مقرر ہوتی ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے من شئن الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وما ننزل الا بقدر معلوم، لیکن اتارتے ہم اسی انداز کے مطابق جو ہمارے علم میں ہے کہ اس کو اتارنا ہے اتنا، اور یہ اس وقت مفید ہے، اور یہ مصلحت کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہم اس کو اتارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر واللائی لم یحل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واللائی اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. اور وہ عورتیں جن کے پیٹوں میں حمل ہے ان کی عدت یہ ہے کہ وہ جن لیں اس پیٹ والے بچے کو. اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ بناتا ہے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتارا ہے اس کو تمہاری طرف اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو اس کی کوتاہیاں اور بڑا کرے گا اس کے لیے اجر. یہ طلاق کے بارے میں سورت مبارکہ کا نام ہی سورہ طلاق ہے. ابتدا میں طلاق کے بارے میں فرمایا کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو اس کو ایسے زمانے میں اور ایسی مدت میں طلاق دو کہ عدت اس کی پوری ہو سکے. اور اس کی وضاحت یہ کہ طہر کی حالت کے اندر طلاق دی جائے, اور پھر طلاق بھی ایسی دی جائے جو سنت کے مطابق ہو اور بہتر طریقے پر, بدعتی طلاق نہ ہو. اور پھر اگر طلاق رجی ہے تو دوبارہ رجوع کر لے عدت پورا ہونے سے پہلے پہلے. طلاق کے وقت بھی اور رجوع کرنے کے وقت بھی دو گواہ مقرر کر لیے جائیں تاکہ کچھ گڑبڑ نہ ہو, جھگڑا نہ ہو اور آسانی سے معاملہ نبٹ سکے. اب یہاں اللہ تعالی نے طلاق کے سلسلے میں چونکہ عدت مختلف ہوتی ہے عورتوں کی, تو یہاں تین قسم کی عورتوں کی ایک عدت بیان فرمائی ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالی نے یہ نکاح اور طلاق کے مسائل بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں. کچھ حصہ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور کچھ حصہ یہاں سورہ طلاق کے اندر طلاق کے بارے میں اور عدت کے بارے میں اور ان سے متعلق جو دوسری باتیں ہیں ان کو بیان فرمایا. طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو احکام نازل فرمائے ہیں یہ عائلی قوانین ہیں. ہمارے ملک میں جو جاری ہے عائلی قانون وہ اس کی کئی شقیں قرآن کے خلاف ہیں, لیکن وہ قانون چل رہا ہے ابھی تک اس کو منسوخ نہیں کیا گیا. اللہ تعالی نے جو عائلی قوانین بیان فرمائے ہیں ان میں یہ طلاق کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالی نے عورتوں کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کو الگ الگ بیان فرمایا ہے. مثلا سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالی نے سری طور پر یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اے ایمان والو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور پھر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو چھونے سے پہلے ہی, نکاح ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا, قریب نہیں ہوئے, مساس قریب ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی, سو فرمایا ایسی عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہے. یہ مسئلہ اس طرح صاف طور پر بیان کیا گیا ہے. عائلی قانون میں جو علماء خلاف کرتے تھے اس میں ایسی عورتوں کے لیے بھی 3 مہینے کی عدت انہوں نے مقرر کی ہوئی, حالانکہ یہ قرآن کے سری خلاف, ایسی عورت کی تو کوئی عدت نہیں ہے. اللہ نے صاف فرمایا طلاق ہو گئی, نکاح ہوا تھا لیکن آپس میں وہ ملے نہیں, چھوا نہیں ایک دوسرے کو, اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں دنیا میں, سو ایسی عورتوں کی تو کوئی عدت ہی نہیں. لیکن ہمارے ملک کے عائلی قوانین میں ان کی بھی نہ بدن عدت رکھی گئی. علماء چیختے رہے اور بہت کچھ کہا لیکن حکومتوں نے نہیں مانا اپنے حساب سے ہی. وہ تو ایک تو یہ ہے, اور اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء, جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کو تین قروء ٹھہرنا ضروری ہے, یعنی ان کی عدت تین قروء میں ختم ہوگی. یہ قرع کا جو لفظ ہے حمزے کے ساتھ قرع, اس کا اطلاق عربی زبان میں حیض کے اوپر بھی ہوتا ہے اور طہر کے اوپر بھی ہوتا ہے, دونوں پر ہوتا ہے. اس واسطے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو حیض پر ہی محمول کیا, طور کی حالت میں طلاق ہو اور تین حیض گزر جائیں تو عدت ختم ہو جائے گی. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لفظ کو طور کے معنی پر محمول کرتے ہیں, تین طور گزر جائیں تو اس کی عدت ختم ہوگی. بہرحال یہ تو لفظ کی وجہ سے کہ لفظ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, تو یہ حکم ہے ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جن کو حیض آتا, اور یہ اللہ تعالی نے عورتوں کی جو فطرت پیدا کی ہے کہ ہر عورت جو بالغ ہوتی ہے تو اس کے رحم سے ہر مہینے کے اندر خون چند دن تک, جن کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن, بعض حضرات پندرہ دن بھی شمار کرتے ہیں لیکن دس دن ہے زیادہ, اتنے دن تک یہ خون آتا رہتا ہے, اور یہ خون ہر مہینے میں جو خارج ہوتا ہے یہ عورتوں کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ نے ان کی یعنی نیچر ہی ایسی بنائی ہے کہ عورت تندرست رہتی ہے اس سے, اور یہی خون جس وقت حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچے کی پرورش میں صرف ہوتا رہتا ہے. چنانچہ دودھ جب پلاتی ہے اس وقت بھی وہ نہیں ہوتا, اکثر بچے کی پرورش میں صرف ہوتا رہتا ہے. تو جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت تین حیض ہے. یہ حیض بالغ ہونے سے لے کر یہ 45 اور 50 سال کے درمیان عام طور پر ہوتا ہے. عورت کی عمر 45 سال کے درمیان جب پہنچتی ہے تو یہ حیض بند ہو جاتا ہے, اور اس زمانے کو سن یاس کہا جاتا ہے کہ اب حیض آنے سے وہ مایوس ہو گئی ہے. بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کو حیض آتا ہے, 70 سال کی 80 سال کی عمر میں بھی یہ شاذ ہوتا ہے. یہ عام دستور کے مطابق نہیں ہوتا, خال خال ہوتا ہے, جیسا عمروں کا معاملہ ہے عام طور پر تھوڑی ہوتی ہے, کسی کی عمر زیادہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ عام طور پر بالعموم 45 سے 50 سال 55 سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر یہ خون بند ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے اگر ایسی عورت کو طلاق واقع ہو جائے تو تین حیض گزارنے سے اس کی عدت ختم ہوگی. یہ حیض کا آنا جو ہوتا ہے یہ بھی بعض عورتوں میں مختلف ہوتا ہے, عام طور پر ہر مہینے میں یہ 10 دن یا 6 دن 7 دن 4 دن 3 دن یہ آتا رہتا ہے. عادتیں مختلف ہوتی ہیں, احکام بھی مختلف ہوتے ہیں. فقہاء کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں تین قسم کے حیض عورتوں کے ساتھ, خون عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. حیض کا خون یہ عورت کو آتا ہے, نفاس بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد چند دن تک خون بہتا رہتا ہے, وہ نفاس ہوتا ہے, اور استحاضہ بھی ہوتا ہے عورتوں میں کہ رحم کے اندر کوئی رگ پھٹ جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ خون ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس لیے ایسی عورتوں میں نماز روزے کے بارے میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو حیض اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنی حرام ہوتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، نماز بالکل معاف ہوتی ہے اس کی. تو جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت تین حیض ہے. یہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتوں کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوتی ہے، اور اگر حمل ہے تو پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. یہ مرنے والی کی بھی اور دوسری کی بھی، طلاق والی کو بھی اگر طلاق ہو گئی اور 3 گھنٹے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی اس کی، کیونکہ حمل کی عدت جو ہے بچہ جننے سے ختم ہو جاتی. وہ اگر نکاح کرے تو کر سکتی ہے دوسری جگہ، البتہ یہ ہے کہ نفاس کی حالت میں وہ قریب جانا حرام ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن نکاح حلال ہو جاتا ہے. تو جس کا خامن فوت ہو جائے، اگر وہ حاملہ ہے تو بچی پیدا ہونے سے عدت ختم ہوگی، ورنہ 4 مہینے اور 10 دن تک. 4 اشہر و 10 دن اللہ کا فرمان ہے، 4 مہینے 10 دن یہ اس کی عدت کے ہوں گے. اور جو عورتیں حمل والی ہیں ان کی عدت حمل کے وضع ہونے سے ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 قسم کی عورتوں کا اور ذکر کیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض، ایسی عورتیں واللاتی اور واللائی یہ مؤنث کے لیے ہے، وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہیں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے ان کو اگر طلاق واقعہ ہو جائے، اتفاق ایسا پڑ جائے، تو انہیں تب تم اگر تم کو شک ہو، شک کس میں ہوگا بھائی، اس کا حکم کس طرح ہوگا، حکم میں شک ہوگا، تردد ہوگا کہ اب تو اس کو تو حیض ہی نہیں آتا، حیض ہی بند ہو گیا ہے اس کا، تو اس کے حکم کے بارے میں تم کو اگر کوئی تردد اور شک ہو تو فرمایا اس کی عدت 3 مہینے رہے گی، یہ مہینوں کے حساب سے شمار ہو جائے گی، حیض تو آتا نہیں ہے، تاکہ 3 حیض کو شمار کیا جائے. اب ہو گئی ہے طلاق، تو ایسی عورت کے لیے فرمایا کہ ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. یہ ہے 90 دن کا یعنی حساب، جو 90 دن بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا، وہ انگریزی مہینے کا تو حساب نہیں ہے، وہاں تو مہینہ یہی چاند والا حساب ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہے. آئلی قوانین والوں نے 90 دن لگا کر، بجائے اس کے کہ ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے لکھتے اور 90 دن انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے. تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہوگی. فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان عورت ہے، جوان ہی ہے، لیکن اس کا حیض بند ہو گیا ہے، تو اس کی عدت کا کیا حساب ہو؟ اس کی سن یاس نہیں ہوئی، 45 یا 55 سال کی عمر نہیں ہوئی، ہے جوان ہی لیکن حیض بند ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی عدت حیض کے ساتھ ہی پوری ہوگی، یا یہ ہے کہ سن یاس کو پہنچے گی تو پھر مہینوں کے حساب سے اس کی عدت ہوگی، ورنہ اس کو بیماری کی حالت میں سمجھا جائے گا جب تک اس کے حیض نہ آئے، مثلا حیض بند ہو جاتا ہے اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا 6 مہینے کے بعد حیض آتا، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں تو ان کی عدت 19 مہینے میں چل کر پوری ہوگی. اور اگر فرض کرو، فقہاء کرام فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مدر میں لکھتے ہیں کہ اگر طلاق والی عورت کو 2 حیض آ جائیں اور پھر حیض بند ہو جائے اس کا، اب کیا کریں گے؟ 2 حیض آئے لیکن تیسرا بند ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے یہی فرمایا کہ اس کی عدت 3 مہینوں سے گزاری جائے گی، لیکن وہ پہلے 2 حیض کا شمار نہیں ہوگا، اب نئے سرے سے یہ 3 مہینے یہاں سے شمار کیے جائیں گے اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور جو بچہ جنتی ہے عورت، اگر 2 بچے ہوں یا 3 بچے، تو وہ بعض اوقات 1, 2 دن, 4 دن, 10 دن کے وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں، تو آخری بچہ جب پیدا ہوگا اس سے عدت شمار ہوگی، اس پر ختم ہوگی. مطلب بس پہلا بچہ پیدا ہو گیا تو اس پر نہیں، عدت نہیں ختم ہوگی، آخری بچہ، دوسرا بچہ جب پیدا ہوگا اس پر ختم ہوگی. تو فرمایا وہ عورتیں کہ جو مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، جن کو حیض نہیں آتا، اگر تم کو شبہ ہو حکم میں، تو ان کی عدت 3 مہینے گزاری جائے گی. اور فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، ابھی آیا ہی نہیں ہے، حیض نہیں آیا، مثلا 12-13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، حیض نہیں آیا اس کو، اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور طلاق جو ہے یہ فرع ہے نکاح کی، پہلے نکاح ہوگا، تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر والوں کی بھی نکاح ہو جاتا ہے.